mane mbanzanga mbanzange moyo ekware ya yekore mane mbanzanga okunza ya diake moyo kwenda kwa kumuna vine yenza lwaloso ikuzaya kwa kwe moyo watuwa wanavaye toka ke siyazaya kwa ku Mwanzile mwatale dimbu Mwablebelyo mwana Tata kordoni wa yiyombelwe Mwabebele Mwia mwabebele Corre mané umbanzanga umbanzange moyo ekware ya ekore mané umbanzanga umbanzange moyo Ya ye kore manye Umbanzanga